ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Nisa suresinin 105 ila 110-111. ayetleri arasında efendim bir yolculuk yaptık. 106. ayet. Af dile Allah'tan. Af dile. Af. Allah'tan af dile, başkasından değil. Allah kendisinden af dilenecek olan, Allah kendisinden bağış umulacak olan, başkası değil. Eğer sen Allah'ın özene bözene yarattığı kulsan, eğer sen Allah'ın yokluğuna razı olmadığı, var ettiği, var edip de hayatsızlığına razı olmadığı, üstüne hayat verdiği, hayat verip de üstüne bir de şuur verdiği, insan eylediği biriysen, bak ne kadar değerli kılınmışsın, ne kadar özelsin, ne kadar el üstünde tutuluyorsun, ne kadar dünyanın baş köşesine buyur edilmişsin. Sana bu kadar değer veren diyor ki, af dile benden, af dile. Evet, düşmüş olabilirsin. Evet, günaha bulaşmış olabilirsin. Evet, yüzüne tortu bulaşmış olabilir. Evet, yırtılmış olabilir gömleğin. Olabilir. İnsanlık hali bu. Üstün başın çamurlanmış olabilir. Ama sende hala bir cevher var. Evet. Rabbinin gördüğü, Allah'ın gördüğü, çamurlansan da kaybolmayan, gözden düşmeyen, değerini kaybetmeyen bir özün, bir cevherin var senin. Onu sakın unutma. Çamuruna bakıp da, günahına bakıp da, içinde Rabbinin sana ısrarla benden af dile deyişine sebep olan o cevheri sakın ama sakın hafife alma, yok sayma. Eğer sadece bu ayeti duyabilseydik, hakkını vererek, af dile Allah'tan, istiğfar et Allah'tan, evet, adresi veren Allah, kendisine işaret eden Allah, bağışlanabilirsin sen. Sakın kendini gözden düşmüş sayma. Sakın sen kendini gözden çıkarılmış, terk edilmiş, yüz çevirilmiş sanma deyişini kalbimizin en ince yerinden duyardık da utanırdık. Af dilemeden geçirdiğimiz her vakit için yeni baştan af dilerdik. Çünkü o Allah tarifsiz bir bağışlayıcı. Evet, öyle bir gufranı var ki, hiç kimse de, hiçbir şeyde, hiçbir makamda bu görülmüş değildir. Ayrıca sadece bağışlamak da kalmaz, hemen ardından merhamet eder. İnsanın hatasından dönüşünü bağışıyla, gufranıyla, affıyla çok güzelce örter, çok güzelce karşılar. Bir de insan hatasından döndüğünde hiç hata etmemiş olmasından daha fazlasıyla yeni baştan, sil baştan sever. Yani merhamet eder. Sakın olup da kendi öz benliğine, sana, evet sana emanet edilen o cevhere ihanet etme. Sana emek veren, seni hiç yoktan yaratan Allah seni zayi eder mi? Sen zayi etsen de seni zayi etmez. Hiç şüphesiz Allah kendisine ihaneti meslek edinip boğazına kadar günaha batanları sevmez. Ama bu başka bir şey. İnsanı boğazına kadar günaha batıran Allah'tan ümidini kesmesidir. İnsanı günahın içinde boğduran Allah'ın kendisinden ümit kestiğini sanmasıdır. Hayır, hayır. İnsanı boğan su değildir. İnsanı boğan yüzme bilmeyişidir. İnsanı boğan, ateşe atan günahları değildir. İnsanı ateşe mahkum eden o günahlardan dönüş yolunu bilmeyişidir. O kötülüklerden çıkış yolunu yitirişidir. O kirlerden kendi cevherini ortaya dökecek o ruhu, o çıkış yolunu kaybedişidir. İstiğfar, istiğfar, istiğfar. Tövbe, tövbe, tövbe. İşte bizim ana yurdumuz. İşte bizim yuvamız. İşte kapıyı bir türlü açıp da eşikten içeri giremediğimiz vatanımız, evimiz ta orası. Öyleyse gecenin şu vakti o kapıyı çalmaya ne dersiniz? Çalalım. Hep birlikte ümit olduğumuzu bilelim de Allah'ı, Rabbimizi umut bilelim. Başka yolumuz yok. Yürüyüşümüz mübarek olsun. Hocam teşekkür ediyorum.